Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 36. Дваравік. У бары мужчына замовіў адно гарэлку. Ён сеў адзін і піў засяроджана, нібыта працаваў. Таму і не заўважыў знаёмца, які ўзяў таксама гарэлку ды шукаў вольнае месца. «Ты ўжо адзін п'еш?» Знаёмец узрадаваўся, бо знайшоў вольнае крэсла. «П'ю». Мужчына адказаў без імпэту. «Можа, разам?» Знаёмец сеў, наліў сабе поўную чарку і, не чокнуўшыся, выпіў, а потым дадаў. «Ты з твару змяніўся, можа, што здарылася, а я не ведаю, можа, хто памёр?» «Ніхто не памёр, а шкада, лепш бы ён здох». «Хто?» – здзівіўся цікаўны знаёмец. «Хто, хто?» «Конь у паліто, вось хто, сядзі і пі». «Ты перабраў, можа, табе і піць не трэба, га?» «Добра, добра, налівай, вып'ем, раскажу». Мужчыны выпілі па поўнай чарцы. «Бяда ў мяне, тыдзень таму саджуся раніцай у свой опель і такое адчуванне, што на ім чужы паездзіў. Ты ж ведаеш, як я да свайго опеля стаўлюся, як да жонкі, а то і лепш, і не хаваю гэтага. Лялька ў мяне была, а не машына, а тут бачу, брудная і бензіну ледзь-ледзь да запраўкі даехаць засталося. Хто, што, невядома. Можа, падалося, думаю, і думаў так да наступнай раніцы, бо запісаў паказчык на спідометры, а назаўтра раніцай там 300 новых, не маіх кіламетраў. Што рабіць, не ведаю. Колькі не пільнаваў злодзея, не ўпільнаваў. Толькі аднаго разу бачыў падазронага тыпуса ў доўгім палітоне дыскавенькаю. Я было да яго ісці, а ён за рог. Пакуль я за рог дома забег, там нікога няма, як скрозь зямлю праваліўся. Што цяпер рабіць? Опеля шкада. Гэта ж машына, да яе падыход адпаведны патрабуецца, а не так, сеў, паехаў». «Не сумуй, давай нальём і скажу, што трэба рабіць з канём у паліто». Мужчыны звонка чокнуліся і выпілі. «Ты толькі не думай, што я чакануты», – пачаў знаёмец. «Бо гэта дваравік катаецца на тваім опелі». «Ды мне хай сам чорт, абы ты навучыў, як гада ад машыны адагнаць». Знаёмец навучыў мужчыну, як адагнаць дваравіка. Той выслухаў, падзякаваў і сышоў з бара. Дома ён узяў парафінавую, бо васковай не было, свечку, сярнічкі ды папяровы абразок. Паўночы мужчына праляжаў на падлозе свайго любімага опеля. Ён ужо нават пачаў паціху клясці знаёмца з ягонай навукай, калі пачуў, як асцярожна адчыняюцца опелевы дзверцы. Мужчына раптам забыўся на ўсё доўгае навучанне і замест таго, каб запаліць свечку і асветленым абразком напужаць дваравіка, схапіў таго за горла. І гэта было памылкаю, бо ўдар жахлівага цяжару забраў свядомасць. Дваравік не толькі збіў гаспадара дагледжанай машыны, а і саму яе знявечыў, кавенькаю разбіў ветравое шкло, ножом прапрапорваў колы, пабіў фары, парэзаў крэслы, сапсаваў радыё, раструшчыў карбюратар, папарываў шлангі, выліў на зямлю масла і бензін. Растрыбушыў опель за ўсю, як кажуць, мазуту. Мужчына, як толькі ачомаўся, адразу заявіў у пастарунак, Але злачынцу колькі не шукалі, а так і не знайшлі. Так што рапараваўся Опель за кошт гаспадара. Больш той машыны ніхто не чапаў. Таму можна сказаць, што спраўдзіліся словы незнаёмца, які сказаў: «А дваравік катаецца толькі на новых, дагледжаных, бліскучых, што тыя лялькі, машынах».